شفايا جبت الحسنين دم احملك رجعت ايامه دم احملك رجعت ايامه هنية واتمليت بالعين رجعت ايامه هنية واتمليت بالعين الحياة هو Ασινού που σαν απ' το α φύγα να πήλω τα ουμά μου Αλήκ Σαλάτιν Λεχου Ισαλάμ Αλήκ Σαλάτιν Λεχου Ισαλάμ Σαφάια Κίτιλ Χασανίν دمع ملك رجعت ايامه هنيه وتمام